الباب التاسع والستون باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو لخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت یا دین میں فتنے کے خوف سے اور حرام و مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے گوشہ نشینی کے پسندیدہ ہونے کا بیان ففروا الى اللہ انی لکم منہ نذیر مبین اللہ تعالی نے فرمایا پس تم اللہ کی طرف دوڑو بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار مخلوق سے بے نیاز اور پوشیدہ ہو یعنی شہرت اور نمود و نمائش سے اجتناب کرنے والا ہو مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره متفق عليه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا شخص افضل ہے آپ نے فرمایا وہ مؤمن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے اس نے پوچھا پھر کون آپ نے فرمایا پھر وہ آدمی افضل ہے جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں گوشہ نشیں ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے وہ اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري وشعف الجبال أعلاها حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے گرنے کی جگہوں یعنی جنگلوں میں جائے گا شہروں سے اس کا یہ فرار اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ہوگا بخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں چنانچہ آپ کے صحابہ نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے فرمایا، ہاں میں مکے والوں کی بکریاں چند قیراط کے عوض چرایا کرتا تھا۔ بخاری۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من خیر معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، رواه مسلم. يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومضان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو، اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اڑتا ہے، یعنی تیزی سے ادھر ادھر آتا جاتا ہے، جب بھی کوئی دھماکہ یا گھبراہٹ کی آواز سنتا ہے تو اڑ کر یعنی تیزی سے وہاں پہنچتا ہے، قتل ہو جانے یا موت کے متوقع مقامات کو تلاش کرتا ہے، یا وہ شخص بہتر زندگی کا حامل ہے جو تھوڑی سی بکریوں کے ساتھ پہاڑ کی کسی چوٹی پر یا ان وادیوں یعنی گھاٹیوں میں سے کسی وادی یعنی گھاٹی میں اقامت گزی ہو، وہاں نماز قائم کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے، وہ لوگوں میں بہتر حالت میں ہی ہے۔ مسلم۔